Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sevgili, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun be, ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Gördün mü gül? Bir tek gözlerim değişmedi yine. Bir tek gözlerim. Açılır açılır gözleri gülümün. İçlerinde yeşil çam ağaçları. Uyanışların en tazeleri. Odamızdan geçerim. Uyanışların en tazeleri. Odamızdan geçer gülüm seninle. Ferim fidanım feryat. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm. Ferim fidanım feryat. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm. Göğsüme takıp yönümü buldum. Kalp verdin, onur verdin. Yetmez mi deli fişeğim? Kalp verdin, onur verdin. Yetmez mi deli fişeğim? Fidanım feryadım. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm. Ferim fidanım feryadım. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm. Ferim fidanım. Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğinle balkondasın. Ben de dokunmaya çalışıyorum ince parmak ve ellerine. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Yoroz değil kararan. Yüzümde ışığından ayrılmanın kederi. Biraz da işte geldik gidiyoruzun hüznü var. Ama gördün mü gülüm? Bir tek gözlerim değişmedi yine. Bir tek gözlerim. Ferim fidanım feryat. Parmak memleket gözlüm. Ferim fidanım feryat. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm. Ferim fidanım feryat. Enflasyona inat, ithal duvar kağıdı ve tüm parke çeşitlerimizde dev kampanya. Parkelerde işçilik dahil 130 TL'den başlayan fiyatlar Güven Emlak Yapı Dekorasyon'da. İthal duvar kağıdı ve parke çeşitlerimizde hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan dekorasyon yaptırmayın. Güven Emlak Yapı Dekorasyon Eski Vatan Hastanesi arkası Antakya. 0544 450 4010 0507 926 0776. Yunus Aksüt yönetiminde Harun Plaza ikinci elde güvenin adresi. Harun Plaza ikinci el araç alım satımı güven, kalite ve müşteri memnuniyeti ile birleşti. Harun Plaza'yı arabam.com ve sahibinden.com'dan takip edebilirsiniz. Dilerseniz plazamıza gelerek hayalinizdeki ikinci el araca sahip olabilirsiniz. Harun Plaza çevre yolu ikinci ışıklarında. Detaylı bilgi için 0530 455 2486. temizlikte bildiğiniz, güvendiğiniz marka. Asi Temizlik, Asi Temizlik. Ev, inşaat ve tadilat sonrası temizlik, okul, hastane, site, ofis ve iş yeri temizliğinde Asi Temizlik farkını siz de yaşayın. Bizi daha yakından tanımak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. asitemizlik.com.tr 212 42 24 0532 167 67 66. Türkiye'nin ilk hizmet ajansı Clean Care Hatay'da. Temizlik personeli, ev yardımcısı, oyun ablası, şoför vale temini, inşaat büro temizlik hizmeti, catering ve organizasyonlar, makul fiyatlara harika hizmetler. Deneyimli muhteşem ekibiyle Clean Care Atatürk Caddesi Lale Apartmanı'nda 0507 659 4904. Hatay'da hizmetin yeni adı. Köfteci Zade'nin yeri, aynı tat, aynı ekip, tadına doyum olmaz menüleriyle Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde meşhur Antakya köftesi ve özel tabak menüleriyle hizmete devam ediyor. Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde. Sipariş telefon 213 65 65 0507 763 65 65. Evinizde, iş yerinizde ışığınızı yansıtan Mir Lamp. Mekanlara estetik ve ayrıcalık katan Mir Lamp. Avize ve aydınlatmada doğru adres Mir Lamp. Kaliteyi, fiyatı ve müşteri memnuniyetini bir arada bulunduran marka Mir Lamp. 1001 çeşit avize ve akla gelebilecek her türlü aydınlatma Mir Lamp Avize Sarayı'nda. Bankalar Caddesi, Shell Petrol karşısı Antakya'da. Telefon 216 8305. Bulunmayanın bulunduğu yer. Mir Lamp Avize Sarayı. Radyo Akdeniz. Kimil hamira haram iş ruhu meryem. Asker Osmanlı, ah ruhu meryem. Yay, ah ruhu meryem. Zor sana beyim, hepsin postunu serdim. Yol vermezem zor sana beyim. Yedi cihan hakimiyim, Süleyman'ın mühürüyüm. Cehennemler taşkınıyım. Yol ver de geçer. Cehennemler taşkınıyım. Yol ver de geçer uca dağlar. Sultan Mehmet Fatih olsan, pare pare toplar yalsan, güzelinde Ferhat olsan, yol vermezem zor sana beyim. Selinde Ferhat olsan, yol vermezem zor sana beyim. Zor sana beyim. Şu köyün ben çvereyim de, küreğim kazmam elimde. Dile yoktur ezelimde. Yol ver de geçer uca dağlar. Dile yoktur ezelimde. Yol ver de geçer. Topraktır aslım, senle büyür ancak neslim. Hiç oldu mu sana kastım, Yol senin, yordam senin olsun. Hiç oldu mu sana kastım? Yolum can, yurdum senin olsun. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. dilim susuyor. Gök kubbeden yağan keder üstümde kuruyor. Hangi ilaç bana derman olur bu kalp yarası? Bir de uykusuz geceler dert sulası. Hangi ilaç bana derman olur bu kalp yarası? Bir de uykusuz geceler dert sulası. Kalp yarası, kalp yarası. Geceler çökmüş üstüme zift karası. Thank you. sen de senin derdin hiç bitmiyor dünya. Sevilsen de sevmezsen de güldürsen de gülmezsen de yaşamadan öldürsen de senin derdin hiç bitmiyor dünya. Ne verdin ki ne ağlasın, hem yıkla hem yanasın. Sonsuza dek dert bulasın. Bitmiyor dünya. Ne verdin ki ne ağlasın, hem yıkla hem yanasın. Sonsuza dek dert bulasın. Senin derdin hiç bitmiyor. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Kar yağar da üstüne, kar yağar da üstüne, dert düşer dert üstüne. Sen de beni sevdin mi, sen de beni sevdin mi, sarılı gönülden söyle. Sen de beni sevdin mi, sen de beni sevdin mi, sarılı gönülden söyle. Sevdin mi, sen de beni sevdin mi, sevmedin mi? sevdin mi? Sevenler ayrı durma. Sen de beni sevdin mi? Sen de beni sevdin mi? Sevenler ayrı durma. Sen de beni sevdin mi? Sen de beni sevdin mi? Sevenler ayrı durma. Sen de beni sevdin mi? İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. First Class Erkek Kuaförü Bay Ali Culha. Buharlı cilt bakımı, saç bakımı, saç protezi, bakım ve yapımı, lazer epilasyon, keratin, defrize, her çeşit saç boya şekilleri First Class'ta. Yaşlı ve engelliler için evlerde hizmetimiz vardır. First Class Erkek Kuaförü Primal AVM karşısı Saraykent Mahallesi'nde. Lütfen randevu alınız. 0535 39 39 9 39. Gençliğin ve güzelliğin altın sırrı Suit Güzellik Merkezi'nde. Ağrısız, bitiş garantili, acısız epilasyon, son model, orijinal, diyot buz lazerle hayatınızı zorlaştıran istenmeyen tüylerinizden kalıcı ve hasarsız çözümlerle kurtulabilirsiniz. Suit Güzellik Merkezi ile cildinizi sihirli dokunuşlarla şımartın. Eylül ayına özel öğrenci ve öğretmenlerimize %40 indirim. Suit Güzellik Esentepe Şok Market yanı zemin katta. Telefon 0505 576 1531. Kaliteden ödün vermeyen yerli marka Soyalan. Buzdolabı poşeti, çöp poşeti, buz torbası, yanmaz fırın torbası, pişirme kağıdı ve çok amaçlı eldiven Soyalan. İster toptan ister perakende satışlarla Soyalan markasını tercih edin. Ayrıca %100 doğal, organik nar ekşisi, biber salçası Soyalan markasıyla müşterisini bekliyor. Detaylı bilgi için 0532 345 91 çift 0 228 10 13. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Radyo Akdeniz. Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık. Bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor, bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı düğün işte. Üşüyor saçlar, biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin? Acının sesi, hangi vicdanın öfkesiz bilinir kimi kimsesi, olmayanların gür sessiz. Hangi acının sesi, hangi vicdanın öfkesiz bilinir kimi kimsesi, olmayanların gül sessiz. Sen varsın ya haydi deyip deli bahar esen rüzgar olmak, dalga dalga duvarları yıkmak da var. Sen varsın ya damla damla çoğalan ırmaklar gibi, artık şu lanetli sınırları sökmek de var. Bu telaşlı yaprak gibi sürüklenen ömürlere, tutunacak dal gibisin. Yorgun düşmüş akıp giden şu sevgisiz öykülerde, umut olan yalnız sensin. Thank you. gerçeklerle, perde perde yalanları dağla, şiirlerle irin tutmuş yaraları dağıt, gerçeklerle perde perde yalanları dağla, şiirlerle irin tutmuş yaraları. Sen varsın ya cephe cephe, adım adım sokak sokak, senle özgürlüğe yalın ayak koşmakta var. Nerede sağır yürek varsa, görmez göz suskun dil varsa, senle bu korkuyu yılgınlığı aşmakta var. Gün yerini aşk vaktini, kavga bizi beklemekte. Yürünmeli özgürlüğe, şu köhnemiş kuşatılmış imkansız denilen dünyada her şey mümkün, çünkü sen varsın ya. Radyo Akdeniz. Ne sen yorgun ne de ben yorgun, kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun, ne sen yorgun ne de ben yorgun, kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Biz bu coğrafyanın sesi, nefesi, niyetiyiz. Biz sahip olduklarımızın kıymetini bilen kocaman bir aileyiz. Antakya şubemizle Hataylıların hizmetindeyiz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Kokunu rüzgara verdim, bulutlar Radyo Akdeniz. Çaldılar ateşi Tanrı'dan, yürekteki yangını görmeden. Çaldılar ateşi Tanrı'dan, yürekteki yangını bilmeden. Düşüp yola aşkı aramak varken, umut hep gemide yelken. Neden korkuyorlar sevmekten? Düşüp yola aşkı aramak varken, umut hep gemide yelken. Neden vazgeçmiyorlar nefretten? Boş ver uzun bir entarigi, hey hey çiçekli rengarenk. Bir söz söyle uçsun da hey hey güvercinler martılar. Acemisiyiz hayatın, yüreğimizde çocuk, ruhumuz göçebe. Uzun bir entarigi, hey hey çiçekli rengarenk. Bir söz söyle uçsun da hey hey güvercinler martılar. Acemisiyiz hayatın, yüreğimizde çocuk, ruhumuz göçebe. Sevilmeden, demli çayı yalnız içmeden. Sevmediler hiç sevilmeden, demli çayı yalnız içmeden. Çocuk gibi aşkla yaşamak varken, kural hep paylaşmak zaten. Neden korkuyorlar sevmekten? Çocuk gibi aşkla yaşamak varken, kural hep paylaşmak zaten. Neden vazgeçmiyorlar nefretten? Boş ver uzun bir entarigi, hey hey çiçekli rengarenk. Bir söz söyle uçsun da hey hey güvercinler martılar. Acemisiyiz hayatın, yüreğimizde çocuk, ruhumuz göçebe. Uzun bir entarigi, hey hey çiçekli rengarenk. Bir söz söyle uçsun da hey hey güvercinler martılar. Acemisiyiz hayatın, yüreğimizde çocuk, ruhumuz göçebe. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you. bize neler vermiş. Kimi arı çiçek der, sen balsın da ben çeçmeyim dur. Kimi arı çiçek der, sen balsın da ben çeçmeyim. Tabiata Veysel aşık, topraktan oldu kardeşim. Aynı yolcuyuz yoldaşız, sen yolcusun ben bacımıyım. Aynı yolcuyuz yoldaşız, sen yolcusun ben bacım. Kalbimin sevgili yarı, nerelerdesin? Ömrümün en güzel yanı, yeşillere düşen anı, kalbimin sevgili yarı. Vestel denildiğinde akla gelen tabii ki altın eller. Müşteri memnuniyetinde, satış sonrası destekte, teknoloji ve güler yüzde altın eller. Kolay ulaşılan hizmet ve mağaza ağıyla altın eller bölgenin yerli ve milli markası. Tıpkı Vestel gibi. Vestel denildiğinde akla gelen altın eller Hatay, Mersin ve Adana'da 16 mağazasıyla Vestellendirmeye devam ediyor. Vestel alın ama bize sormadan Vestel almayın. Aktaş Kömür'den apartman ve sitelere özel yepyeni bir kampanya. Sadece 8 Ekim'e kadar İtal Sibirya karpuz kömürünün tonu sabit fiyat garantisiyle 6500 TL. Bu fiyat başka yerde yok. İtal Sibirya karpuz kömürünün tonu 8 Ekim'e kadar 6500 TL. Aktaş Kömür, Reyhanlı yolu üzeri Güzelburç girişinde. Bilgi için 0505 217 27 71. Güne tatlı bir başlangıç yapmak, gün ortasında enfes lezzetlerle buluşmak için Atatürk Caddesi'nde yepyeni bir mekan. Nora Cafe, günün her anında soğuk sıcak dünya kahveleri, atıştırmalık lezzetler ve ara öğünler, serinleten meyveli karışımlar Nora Cafe'de. İster doğum günü, ister özel günlerinizi Nora Cafe'de kutlayabilirsiniz. Nora Cafe, eski Damla Düğün Salonu yerinde açıldı. Bir kahveye bekleriz. 1985'ten bu yana Maho'nun yeri et restoran hizmete devam ediyor. Günlük soğuk ve sıcak mezeleri, kaliteli doğal eti, şeffaf üretimhanesi ve doğayla iç içe, şehir kargaşasından uzak bahçesiyle sizlere daima hizmet vermekten gurur duymaktadır. Maho'nun yeri et restoran 241-4305 0536 529 37 25 Kuzeytepe Atatürk Caddesi numara 31. En özel gecelerinizde, mezuniyette, düğünde, özel günlerde, efkarın eğlenceye ulaştığı akşamlarda, Tarbuş Otel ve Restoran hep yanınızda. Her akşam canlı müzik eşliğinde Hatay ve Türk mutfağının seçkin lezzetleri Tarbuş Restoran'da. İster konaklama, ister eğlence ve lezzet için Tarbuş Otel ve Tarbuş Restoran. Harbiye Atatürk Caddesi'nde. 231-6161. Hatay Çiçekçilik ve Fidancılık, süs bitkileri üretim ve pazarlama. Her türlü çiçek, fidan, süs bitkileri ve meyve çeşitleri İsa Duman yönetiminde Hatay Çiçekçilik ve Fidancılık'ta. Bahçenizin peyzajından çiçeğine her türlü çiçek ve süs bitkileri toptan ve perakende olarak satılmaktadır. Subaşı Mahallesi Çevreoğlu Caddesi numara 39 Defne 0539 394 3520. Kral Oto Döşeme. Her türlü oto koltuk döşemenin yanı sıra her araca özel dikim birebir kılıflarımız mevcuttur. Her türlü deforme olan araç koltuklarının tamiri, sarkmış tavan tamiri, deri döşeme tamiri Kral Oto Döşeme'de. Kral Oto Döşeme Yeni Sanayi Sitesi 6. İniş Ana Cadde'de. Bilgi için 0537 838 1737 0539 717 3630. %100 müşteri memnuniyeti, uygun fiyat garantisi, uzman kadro, temiz işçilik. Rifaioğlu Mühendislik Doğalgaz, Kombi Klima, Proje, Isı Pompası, Doğalgaz Tesisatı. Rifaioğlu Mühendislik Doğalgaz, Antakya'da Odabaşı Mahallesi'nde, Reyhanlı'da yeni şubesiyle Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'nde. Ücretsiz keşif için Antakya 0541 517 75 75, Reyhanlı 0541 518 75 75. Radyo Akdeniz. Yanar bir ışık, düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Al buday benizim, zülfün dolaşık, dividim kalemim yazarım. Böyle bir güzelin derdi var bende, oy bende, var bende. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, dön ağla, yan ağla. Böyle bir güzelin derdi var bende, oy bende, var bende. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, dön ağla, yan ağla. Yüce dağ başından indiremedim yönünü, yönüme döndüremedim. Bir güzeli aklın kandıramadı, dividim kalemim yazarım. Böyle bir güzelin derdi var bende, oy bende, var bende. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, dön ağla, yan ağla. Başka yol, dağılan dumanı gibidir trenin boşluğu. Yoldur yol olmasına ya, ama görünmez ki. İnanasın ya da inandırasın yoldaşını. Bir yolculuktur, gelir geçer öyle meraklısına. Peki yol, yol çiğnenmez mi inandın diye bir başkasına? Dönersin başa, hatta yolun en başına. Demezler mi ki öyle de insana? Dönecektin madem, sen de tırmalanmıştın. Neden sürdün ki onu da dara? Yarın dünden açmıştıysa yüzünü aydınlığa, tek çare karanlık demekti karanlığa. Çiğne her şeyi, ez, yol et kendine, kendi baharını. Ama ne olur, ne olur unutma. Ezildi yaşanacak olan. Ezildi sen mutlu ol diye sabahın. Ezildi sen mutlu ol diye sabahın. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, dön ağla, yan Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. hasretinden ahından, canan ahından. Tutuştu her yanım, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşık oldum onun mah cemaline, mah cemaline. Aşkından her yanım yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşkından her yanım yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Derdim senin derdine paydır, cananım paydır. Bir güzel sevmişem kaşları yaydır, kaşları yaydır. Saatim gün geçer, her günüm aydır, her günüm aydır. 365 günümde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Üç yüz altmış beş günümde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Çekmişem gayet zarı ben, gayet zarı ben. Dilerim ki muradıma erem ben, canan erem ben. Bir hayırsız yar elinde kaldım ben, canan kaldım ben. Ağzımda dillerim yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı. Ağzımda dillerim yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Thank you. açmış. Boyar benim yüreğime yaralar saçmış. Gel gel gel güzelim gel, sevirem seni. Geçilmez oldu bu yar, ağır ağır vuruldu bahar. Dökülen yaprak değil insanlar, gelen zehirli zamanlar, zehirli zamanlar. Ah yar, kapılar dar geçilmez oldu yar. Dökülen yaprak değil insanlar, gelen zehirli zamanlar, zehirli zamanlar. Ağla gönül, kendinle baş başa ağla gönül. Bir sen de değil dumandı ömür. Yaranı ateşine dağla gönül. Yalnızlık yararmış adama, yarasın adama. Ağla yıldızlara tutun ağla gönül. Böyle durmaz dünya, yollar bulunur. Yaranı ateşine dağla gönül. Yalnızlık yararmış adama, yarasın adama. Kendinle baş başa ağla gönül. Bir sen de değil dumandı öbür. Yaranı ateşine dağla gönül. Yalnızlık yarasın adama. Ateş gülünü savurdu, yaktı beni, yaktı beni. Ateş gülünü savurdu, yaktı beni, yaktı beni. Sağır dilsiz ne bilirdi, divane olmuş gezerdi. Sağır dilsiz ne bilirdi, divane olmuş gezerdi. Elleri dar için yaktı beni, yaktı beni. Elleri dar içindeydi, yaktı beni, yaktı beni. Yani onu ne bilirdi, yaktı beni, yaktı beni. Yani onu ne bilirdi, yaktı beni, yaktı beni. Beni bağırırım, ah ne fayda, yaktı beni, yaktı beni. Radyo Akdeniz. Hatay'da ilk olan 4x4 quattro sistem ve orijinal kilometre sorgulama, 10 yıllık tecrübesiyle hasar kaydı sorgulama ve airbag kontrolüyle Garanti Oto Ekspertiz A'dan Z'ye aracınızın her şeyine bakıyor, detaylı inceleme ile full ekspertiz hizmetini, garantili ve detaylı oto ekspertiz raporu ve çok daha fazlası için Garanti Oto Ekspertiz. Üstelik ekspertiz yaptıranlara araç çıkama ücretsiz. Kuzeytepe girişi 6. Noter karşısı. Telefon 0537 999 1098. Enflasyona inat, ithal duvar kağıdı ve tüm parke çeşitlerimizde dev kampanya. Parkelerde işçilik dahil 130 TL'den başlayan fiyatlar Güven Emlak Yapı Dekorasyon'da. İthal duvar kağıdı ve parke çeşitlerimizde hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan dekorasyon yaptırmayın. Güven Emlak Yapı Dekorasyon Eski Vatan Hastanesi arkası Antakya. 0544 450 4010 0507 926 0776. 14 yıllık tecrübeyle 14 bini aşkın mezun veren uzman sürücü kursu yine en çok kazandıran kurum olmaya devam ediyor. Uzman sürücü kursu, Hatay'ın en lüks araçları, en iyi kadrosuyla Öğretmen Evi Çaprazı Fatih Caddesi'nde 216 20 35 ve 0530 545 06 53. İşi uzmanından öğrenin. Uzman sürücü kursu. Yıllardır eşsiz lezzetleriyle hayallerinize sınır koymayan Öz Toprak Pastanesi, düğün, nişan, doğum günü, cinsiyet partisi, pasta ve organizasyon hizmetiyle yanınızda. En geç 25 dakikaya kapınıza gelen lezzet Öz Toprak Pastanesi. Getir Yemek, Trendyol, Yemek Sepeti ve Instagram'dan Öz Toprak Pastanesi'nden siparişinizi Hatay'ın her yerine verebilirsiniz. 0535 612 45 16. Gençliğin ve güzelliğin altın sırrı Suit Güzellik Merkezi'nde. Ağrısız, bitiş garantili, acısız epilasyon, son model, orijinal, diyot buz lazerle hayatınızı zorlaştıran istenmeyen tüylerinizden kalıcı ve hasarsız çözümlerle kurtulabilirsiniz. Suit Güzellik Merkezi ile cildinizi sihirli dokunuşlarla şımartın. Eylül ayına özel öğrenci ve öğretmenlerimize %40 indirim. Suit Güzellik Esentepe Şok Market yanı zemin katta. Telefon 0505 576 1531. Dikkat! Kelebekten size son model BMW çıkabilir. Yaşam alanlarına mutluluk katan Kelebek, 87. yılını 87 hediye ile kutluyor. Bir kişiye son model BMW 118i Sportline, 10 çifte tatil çeki, 30 adet Kelebek mobilya hediye çeki, 30 adet Lova yatak hediye çeki, 16 adet Teknosa hediye çeki. Daha fazla bilgi için sizleri Umamlar Kelebek Mobilya'ya bekliyoruz. Umamlar Kelebek Mobilya Antakya'da ve Samandağ'da. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden özenle toplanan durum buğdayından %100 doğal ve katkısız. İnci bulgur, iri pilavlık, orta pilavlık ve köftelik çeşitleriyle Hatay'da tüm market ve seçkin satış noktalarında. Fabrika satış mağazamız İskenderun yolu üzeri 17. kilometrede. İnci bulgur, sofralarınızın incisi. O ne tat, o ne lezzet, o ne kalite, o ne döner. Damak tadına önem verenlerin adresi O Ne Döner, günün her anında bir telefonla kapınızda. Sipariş hattı 0532 233 83 31 0530 666 09 86. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan onedoner.tr olarak takip edin, fırsatları kaçırmayın. O Ne Döner, Fatih Caddesi'nde. Lezzet, kalite ve hizmet. Sera Garden, Kuzeytepe. İster aile boyu kahvaltı, günün her anında köri soslu mantar, tost çeşitleri, makarna çeşitleri, waffle ve tüm içecekler, gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği bahçeli açık ve kapalı alanıyla Sera Garden, Kuzeytepe Simge Market arkası. 0539 698 22 28. Eğitim öğretimin yeni adresi, yeni ismi Arya Bilim Koleji. Şimdi seçkin idari ve öğretmen kadromuzda geleceğe Arya ile hazırlanın. TYT, AYT, YDT ve YÖS'te üniversite hazırlıkta iddialıyız. Açılışa özel kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Arya Bilim Koleji Anadolu Lisesi, yeni otogar civarı çevre yolu üzerinde. Bilgi için 0501 350 4099. Thank you. Sana gelmek istiyorum, sana gelmek istiyorum. Olma beni tergahından, gelip görmek istiyorum. Kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından. Gelip görmek istiyorum, kovma beni dergahından. Gelip görmek istiyorum, kovma beni yar kapından. Vurma canan yaralıyan, ben bir bahtı karalıyan. Dost elinden yaralıyan, dost gönülden yaralıyan. Vurma canan yaralıyan, ben bir bahtı karalıyan. Dost elinden yaralıyan, dost gönülden yaralıyan. Sen canansın, ben de bir kul. Kovma beni tergahından, kovma beni yar kapından. Sen canansın, ben de bir kul. Kovma beni tergahından, kovma beni yar kapından. Kovma beni dergahından. Vurma canan yaralıyam, ben bir batı karalıyam. Dost elinden yaralıyam, dost gönülden yaralıyam. Vurma canan yaralıyam, ben bir batı karalıyam. Dost elinden yaralıyam, dost gönülden yaralıyam. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sen dururken gönül senden. Güzeller gelse bu hana, güzel de olmaz bahane. Güzeller gelse bu hana, güzel de olmaz bahane. Padişah olsam cihan, padişah olsan cihana, gönül senden ayrılır mı? Benim civanım gelince, Gonca güllerim derince. Benim civanım gelince, Gonca güllerim derince. Ya sen ya ben, ya sen ya ben ölmeyince, gönül senden ayrılır mı? Biz bu coğrafyanın sesi, nefesi, niyetiyiz. Biz sahip olduklarımızın kıymetini bilen kocaman bir aileyiz. Antakya şubemizle Hataylıların hizmetindeyiz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Radyo Akdeniz. gerdana dizdireyim eski de yarım hani. İpek mendil değil sen nenni de yavrum nenni. Cebimde gezdireyim eski de yarım hani. İpek mendil değil sen nenni de yavrum nenni. Cebimde gezdireyim eski de yarım hani. Sabah zor gecelerde dayanılmaz sancılarda. Sabah zor gecelerde dayanılmaz sancılarda. Cayır cayır acılarda yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Cayır cayır acılarda yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Akmam diyorsun, gül olsam kokmam diyorsun, sensiz yaşamam diyorsun. bilmiyorsun. Ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır. Sensiz yaşamam diyorsun. Ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Birden aklına düşersem, gecenin hangi saati olursa olsun, sesini esirgeme benden, olur mu? Ya da olur da hasretim düşerse yüreğine ansızın, hiç durma, hatta bana bile sorma. En hızlı adımlarla koş bana, sarı uzun uzun, bırakma. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Hey bende oyun getir o mavi çocuklara, biraz da gülüş olsun bahara kadınlara. Sonra ekmek olalım, olur mu acısı acı kana, ama unutma beni.

Antakya Simge Offset ve Matbaacılık şimdi yeni yerinde hizmetinizde. Reklam tabelası, dijital baskı, her türlü promosyon ürünleri, nişan ve düğün davetiyeleri, sürekli form ve her türlü matbu evrak basımı Simge Offset'te. Maliye anlaşmalı Simge Offset ve Matbaacılık Şube 1 Küçük Dalyan, Şube 2 Köy Garajları civarı Opet-JK Petrol karşısı. Telefon 225 23 00 0542 806 1288. Temizlikte bildiğiniz, güvendiğiniz marka. Asi Temizlik. Asi Temizlik. Ev, inşaat ve tadilat sonrası temizlik, okul, hastane, site, ofis ve iş yeri temizliğinde Asi Temizlik farkını siz de yaşayın. Bizi daha yakından tanımak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. asitemizlik.com.tr 212 42 24 0532 167 67 66. Türkiye'nin ilk hizmet ajansı Clean Care Hatay'da. Temizlik personeli, ev yardımcısı, oyun ablası, şoför vale temini, inşaat, büro temizlik hizmeti, catering ve organizasyonlar, makul fiyatlara harika hizmetler. Deneyimli muhteşem ekibiyle Clean Care Atatürk Caddesi Lale Apartmanı'nda 0507 659 4904. Hatay'da hizmetin yeni adı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden özenle toplanan durum buğdayından %100 doğal ve katkısız. İnci bulgur, iri pilavlık, orta pilavlık ve köftelik çeşitleriyle Hatay'da tüm market ve seçkin satış noktalarında. Fabrika satış mağazamız İskenderun yolu üzeri 17. kilometrede. İnci bulgur, sofralarınızın incisi. Evinizde, iş yerinizde ışığınızı yansıtan Mirlamp. Mekanlara estetik ve ayrıcalık katan Mirlamp. Avize ve aydınlatmada doğru adres Mirlamp. Kaliteyi, fiyatı ve müşteri memnuniyetini bir arada bulunduran marka Mirlamp. Bin bir çeşit avize ve akla gelebilecek her türlü aydınlatma Mirlamp Avize Sarayı'nda. Bankalar Caddesi Shell Petrol karşısı Antakya'da. Telefon 216-8305. Bulunmayanın bulunduğu yer. Mirlamp Avize Sarayı. Köfte severlerin vazgeçemediği adres Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde hizmete devam ediyor. Enfes meşhur Antakya köftesi, nazende köfte ve tabakta köfte çeşitleri Köfteci Zade'de. 213-65-65-0507-763-65-65. Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde. Masala kandığı gibi ben de senin sözlerine kanmışım. Çocukların bir masala kandığı gibi ben de senin sözlerine kanmışım. Güneşin yeryüzünü yaktığı gibi gülüm senin gözlerine yanmışım. Güneşin yeryüzünü yaktığı gibi gülüm senin gözlerine yanmışım. Gel bulut o yağda biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulut o yağda biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Geceme ay gündüzüme biraz güneş sal. Onurunla yaşan olur sen hep böyle kal. Geceme ay gündüzüme biraz güneş sal. Onurunla yaşan olur sen hep böyle kal. Sermayem sevgindir canım onu da sen al. Ben de seni yüreğime salmışım. Sermayem sevgindir canım onu da sen al. Ben de seni yüreğime salmışım. Gel bulut ol yağda biraz ıslandır. Al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulut ol yağda biraz ıslandır. Al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni uslandır. Ben aklımı gözlerine takmışım. Delirmişim sevde beni uslandır. Ben aklımı gözlerine takmışım. Ben aklımı gözlerine takmışım. Ben aklımı gözlerine takmışım. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımı aşikar etme hey. Lal olsun dillerin söyleme ya da hey. Garip bülbül gibi ahu zar etme hey. Zar etme hey, zar etme hey, zar etme. Garip bülbül gibi ahu zar etme hey. Zar etme hey, zar etme hey, zar etme. Bahçada dut iken bilmezdin sazı hey. Bülbül konar mıydı dalına bazı hey. Hangi kuştan aldın sen bu avazı hey? Söyle doğrusunu gel inkar etme hey. Çar etme hey, çar etme hey, çar etme hey. Söyle doğrusunu gelin, çar etme hey, çar etme hey, çar etme hey, çar etme. Tek mi Esali Veysel de arı hey, İnleşir beraber yapardık balı hey. Ben bir insan oğlu sen bir dudalı hey. Ben babamı sen ustanı unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. Ben babamı sen ustanı unutma hey, unutma hey, unutma hey. Radyo Akdeniz. Satır yar benim. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Müzik yağmurları, mor kanatlı turnaları. Yar, yar, yar. Ben sende rüzgarı sevdim, alıp götüren yılları, saklı kalan umutları. Geceler büyürken sensiz, ne yeminler bozdum. Yıllar geçerken sitemsiz, ne yeminler bozdum. Tarifi bile imkansız senin için ey kara. Düşürdü, Mecnun eyledi.

شايف المحب بعينك عمري كله ما بكافيك الله يسلم لي قلبك ربك وحياه عيوني بحبك الله يحرم راديو أكدينيز bilmek duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Kavga türküleri söylerdi deli, sevgili değil silah tutardı eli. Kavga türküleri söylerdi deli, sevgili değil silah tutardı eli. Ya ak ya da karaydı benim renklerim, yeşertmişti dünya güzel gözlerim. Ya ak ya da karaydı benim renklerim, yeşertmişti dünya güzel gözlerim. Kolay değil elbet, koşullar zordu. Gerçekten sevseydim çaresi vardı. Ayrılığı seçtim dünyam karardı. Bu sevdam